to program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 października, minęła 11. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister Rozwoju i Finansów ostrzega kolegów przed wpadnięciem w samozachwyt. Tak komentuje 47% poparcie dla PiS-u w sondażach. Prezes Trybunału Konstytucyjnego mówi o reparacjach wojennych. Dla mnie sprawa jest otwarta. Dzisiaj Dzień Nauczyciela. Co robi dobry nauczyciel? Pomaga dzieciom, jak ktoś czegoś nie rozumie. Przed wpadnięciem w samozachwyt ostrzega minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, a ma na myśli wynik Prawa i Sprawiedliwości w sondażach. Z najnowszego badania CBOS-u wynika, że PiS ma 47% poparcie. Morawiecki mówi, że to powinno być zobowiązaniem do pracy w pocie czoła nad wzrostem gospodarczym i realizacją reform. Ja jestem jak najdalszy od tego, żeby tutaj odtrąbić jakiś sukces czy hura optymizm, bo wiem, że ludzi trapi bardzo wiele problemów, wiem, że jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia i w służbie zdrowia, i w sprawach społecznych, i w infrastrukturze, i w rozwoju gospodarczym oczywiście również. Ja tylko widzę troszeczkę jak w tych czarodziejskich zamkach, że się otwiera jedną komnatę, a przed nami kilka kolejnych. Z sondażu wynika, że na początku października na PiS zagłosowałoby 47% badanych planujących wziąć udział w wyborach. PO otrzymałaby 16%, Kukiz 15,8%. Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Nowoczesna z 6% poparciem. PSL otrzymałoby 3% głosów, a partie SLD, Partia Razem, Wolność Janusza Korwin-Mikkego po 2%. Badanie przeprowadzono na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków. Dla mnie sprawa jest otwarta. Tak o reparacjach od Niemców za II wojnę światową mówi prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. W swojej karierze pracowała ona w placówkach dyplomatycznych w Niemczech. W rozmowie z Polskim Radiem przypominała, że początkowo Niemcy nie chcieli się zgodzić na odszkodowania za pracę przymusową w czasie wojny. Też mówiono, że to są sprawy załatwione. Okazało się, że nie do końca. Oczywiście nie jesteśmy zadowoleni, bo uważam, że 500-600 zł dla ofiary pracy przymusowej to jest taki symboliczny gest, ale to w wymiarze symbolicznym przyznanie. Wielokrotnie dla tych ofiar ważne było, że przyznaliśmy im, że należą im się jakieś tam odszkodowania. W Sejmie powołano specjalny zespół, który ma oszacować wysokość odszkodowań dla Polski. O tym, że można się o nie starać, pisali wcześniej autorzy ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych. Według strony niemieckiej domaganie się odszkodowań teraz jest bezzasadne. Drugi dzień spotkania konferencji Episkopatu Polski trwa w Lublinie. 90 biskupów z całego kraju rozmawia o najważniejszych problemach Kościoła katolickiego i sprawach społecznych. Nieprzypadkowo obrady są na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wyjaśnia rzecznik prasowy konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Po raz pierwszy w Lublinie księża biskupi z całej Polski spotykają się w tym miejscu po co? Aby uszanować KUL, aby oddać szacunek wszystkim studentom, pracownikom, profesorom, pracownikom, którzy tworzą KUL, całej wspólnocie uniwersyteckiej. Dlatego, że to jest miejsce kuźnia kultury, a kultura jest wartością, która nie jest kwestionowana w świecie, kiedy kwestionuje się wszystko. I w tę kulturę Kościół wnosi tą wartość dodaną, czyli wartość Ewangelii. Spotkanie zakończy się około 14. Jutro biskupi wezmą udział w inauguracji roku akademickiego na KUL-u. 12-letnie dzieci mogą być sądzone w Rosji jak przestępcy. Deputowani zastanawiają się bowiem nad obniżeniem granicy odpowiedzialności karnej. Teraz to 14 lat. W kręgach opozycyjnych nazwano takie pomysły próbą stemplowania przyszłych więźniów politycznych. Według rozgłośni Echo Moskwy pomysł obniżenia granicy odpowiedzialności karnej z 14 do 12 lat zgłosił wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dumy Państwowej Iwan Suchariow. Podkreślił on, że często grupy przestępcze wykorzystują dzieci, ponieważ wiedzą, iż unikną one odpowiedzialności karnej. Tymczasem część niezależnych komentatorów twierdzi, że tego typu dyskusja związana jest ze zwiększoną aktywnością młodzieży w ruchach opozycyjnych. W ich opinii politycy dyskutujący o obniżeniu wieku odpowiedzialności karnej chcą zastraszać młodych ludzi, biorących udział w antykremlowskich demonstracjach. Projekt wprowadzenia odpowiedzialności karnej dla dzieci od 12 roku życia był już rozważany w 2012 roku, gdy Rosję zalała fala antyputinowskich protestów, ale nie doczekał się realizacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec pytamy jeszcze, jaki powinien być dobry nauczyciel. W Dniu Edukacji Narodowej, czyli po prostu Dniu Nauczyciela, do odpowiedzi wywołani zostali uczniowie. Dobry nauczyciel to znaczy, że jest cierpliwy i dobrze uczy. I jest miły dla dzieci. I że nauczyciel na nas nie krzyczy. Dobry nauczyciel często pomaga dzieciom, jak ktoś czegoś nie rozumie. I bycia takim nauczycielem życzymy wszystkim nauczycielom. W całym kraju świętuje dzisiaj ponad 670 tysięcy belfrów. To był serwis Trójki.

Dzień dobry Państwu, mówi Aga Zarian. Bardzo mi miło, że dzisiaj mogę być tutaj z Państwem w radiowej trójce w zastępstwie za the one and only Marka Niedźwieckiego, który sobie, zdaje się, bardzo przyjemnie odpoczywa na innym kontynencie. Chciałam Was przywitać piosenką z własnej płytoteki, później wiele różnych piosenek, które tutaj przyniosłam w plecaku na CD, bo jestem staroświecka i cały czas słucham tego nośnika. Płyta Księga Olśnień. To jest płyta, którą nagrałam kilka lat temu. Jest poświęcona naszemu nobliście Czesławowi Miłoszowi i jego ukochanym poetkom. Jedną z jego ulubionych poetek to jest Jane Hirschfield. Wspaniała dziewczyna z Kalifornii, już w tej chwili dojrzała kobieta, wciąż pisząca genialne wiersze. I na Księdze Olśnień jest kilka jej wierszy. Ten, który chciałabym teraz, żebyście posłuchali, to jest jej wiersz Muzyka jak woda w przekładzie Magdaleny Heidel. Dlaczego jest Jane na albumie Księga Olśnień? Dlatego, że Miłosz uważał ją za jedną z najciekawszych poetek i twórców w jego środowisku poetów kalifornijskich. Wiele by o niej mówić. Najlepiej posłuchać czy poczytać jej dzieła zebrane, ale wiemy dobrze, że spotkaliśmy się tutaj ze względu na muzykę, a nie na poezję, chociaż ja uważam, że takie połączenie jest bardzo udane często i mam nadzieję, że ten utwór, który napisał Michał Tokaj do słów Jane Hirschfield, Muzyka jak woda, zabierze Was w tę krainę muzyki i dobrej poezji i popłyniemy razem przez te 2 godziny. Miłej podróży. Letnią noc, parę tajemnych ptasich nut wznosi się i rozbija o ciemność i już. Lecz ta muzyka wciąż trwa długi czas. Jak poruszasz się we mnie, aż poruszy się cisza, właśnie tak jak parę tych nut, które nie cichną. Muzyka jak woda znajdzie ujście. Jak to, co zaczynamy, z pozoru jest nasze, jak wnet wymyka się z rąk. Inne życie wypełnia gardło powietrzem, aż całkiem wypięknieje, aż się zmieni. Jest nasze, ja. jak wnet wymyka się z rąk. Inne życie wypełnia gardło powietrzem, aż całkiem wypięknieje, aż się zmieni. Jak ja zmieniam się z tobą, zmieniam ciebie, jak chętnie opróżniamy gardła na piosenkę, jak wiąże nas muzyka, lecz piosenka w letnią noc, jak się rwie. Jak łamie się nam głos, lecz nuty wciąż się wznoszą ponad nas, jak w tej ciszy wypełniają się, a cisza wypełnia nas. Prosta jak kilka tych nut, co odpowiadają ciemności w letnią noc, spadają. To była muzyka jak woda, muzyka Michała Tokaja do słów Jane Hirschfield z mojej księgi Olśnień, wydanej kilka lat temu. Dzień dobry, jeszcze raz się przedstawię, Aga Zarian w zastępstwie za Marka Niedźwieckiego. Chciałabym was zabrać w krainę muzyki mi bliskiej. I rzeczywiście dzisiaj, kiedy pakowałam płyty, które dla was tutaj zabrałam, zauważyłam, że najbliżej jednak jest mi do muzyki, która powstawała kiedyś. Jeżeli chodzi o muzykę teraz powstającą, niewiele mnie tak zachwyca, jak to, co powstało już dekady temu. W lutym tego roku obiegła świat smutna wiadomość o odejściu Al Jarreau. Al Jarreau to jest jeden z tych muzyków i wokalistów, którzy triumfowali na scenach na całym świecie przez kilkadziesiąt lat. I to jest człowiek orkiestra, tak zresztą był nazywany. Syn pastora, który późno zaczął karierę, miał 35 lat, więc nie był młodym chłopakiem. Ja go usłyszałam jako dziewczynka, kiedy śpiewał Billa Withersa i się w nim zakochałam. Ale to, jak jest wszechstronny, to świadczy o tym fakt, że dostał 5 Grammy jako jedyny wokalista, jako najlepszy wokalista jazzowy, popowy i R&B. 5 statuetek z tak bardzo różnych stylistyk. Ja niezwykle podziwiałam zawsze Al Jarreau za to, że potrafił udawać każdy instrument, świetnie skatował, miał genialny kontakt z publicznością, był wesołym showmanem, zawsze uśmiechniętym i niosącym radość, po prostu czystą radość. Posłuchajmy, jak sobie świetnie radził z muzyką brazylijską, którą bardzo kocham. Posłuchajcie Aqua, GBB i Al Jarreau. Your love is rain. my heart a flower. I need your kiss or I will die. My very life is in your power. Now will I flourish or perish? No one knows, only you, not I. Agoji bebe, agoji bebe, kamura. Agoji bebe, won't be the thing. Agoji bebe, kamura. Nie wiem jak wy, ale kiedy słucham Al-Jarro, zawsze uśmiecham się do siebie. Człowiek z orkiestrą w głosie jak najbardziej, tak pięknie łączący te wszystkie stylistyki, które no, ja kocham najbardziej, czyli funk, R&B, jazz, muzyka latynoska i wszystko zawsze po swojemu, niepowtarzalnie. To był Al-Jarro, który opuścił naszą planetę w lutym tego roku, ale jego duch krąży, jak słyszycie, w eterze i wszędzie na różnych kontynentach, bo jest kochany przez wiele pokoleń do dziś. A teraz współczesna autorka tekstów i muzyki Lady C, niezbyt znana w Polsce, ale bardzo uznana w Stanach i na świecie również, bo sprzedała, proszę Państwa, tylko 20 milionów płyt, co to takiego. Kocha jazz do tego stopnia, że nagrała album poświęcony Ellie Fitzgerald, ikonie wspaniałej naszej skatującej wokalistce, ale ten album moim zdaniem nie należy do najlepszych. Najlepsze jej dokonania to jest jej twórczość, czyli muzyka R&B, neo soul. Możliwości głosowe Lady C są niezwykłe. Ja słucham jej od dobrych kilku lat. Nagrała już 8 albumów. Dopiero co kilka tygodni temu jej najnowsza płyta ujrzała światło dzienne, Let Love Rule. Ale ja chciałabym wrócić do płyty wcześniejszej i do albumu Lost and Found, gdzie Lady C tak bawi się głosem i muzyką, że trudno jest nie tańczyć, a aura taka średnia, więc może byśmy się troszeczkę rozruszali. Zapraszam Was do tańca z Lady C, jej kompozycja Upside Down z albumu Lost and Found. Thank you. To była Lady C. Mam nadzieję, że się trochę pokołysaliście w rytm jej piosenki. Świetna dziewczyna, afroamerykanka, która idzie swoją drogą konsekwentnie. Nie jest jej łatwo, dlatego że nie jest to stricte komercyjna artystka, ale jednak rzesze fanów ma od lat. Ja jestem jedną z nich. Co jeszcze, kochani? A właśnie, kiedyś dostałam maila po zjeście, żebym nie mówiła kochani, no więc już nie mówię kochani, chociaż jesteście mi bardzo drodzy. Szanowni Państwo, jeden z muzyków, który wywarł niezwykły wpływ na moją drogę i kiedy tylko mogę, wracam do jego płyt. Słucham go chyba od 4 roku życia, bo już w wieku 5 lat sporo jego piosenek śpiewałam. Mówię o Stevie Wonderze. To jest artysta, który ma wpływ i miał wpływ na wiele pokoleń muzyków i wokalistów. Jego piosenki, kompozycje i to też, że jest pełnoprawnym muzykiem grającym na wielu instrumentach, powoduje we mnie zawsze zawstydzenie, ale z drugiej strony chętnie bardzo sięgam do jego kompozycji, interpretuję je na nowo z moimi muzykami. Długo się zastanawiałam, co dzisiaj wam puścić. I tak odnosząc się i do pogody, i do pory roku, pomyślałam, że może ocieplimy jeszcze troszeczkę nasze serca jego kompozycją Happier Than the Morning Sun. Życzę nam wszystkim tego, żeby na tych nadchodzące miesiące tego słońca nam, mimo tego, że go nie ma za oknem, nie zabrakło. Posłuchajcie Wondera. I'm happier than the morning sun, and that's the way you said that it would be. If I should ever bring you inside my life, I'm happier than the morning sun, and that's the way you said that it would be. If I should ever bring you inside my life. All my life I was alone, didn't think I'd find my part. Now I see there's joy inside your heart. Every day I search for the star that never was in the sky. And now I see this star is on the earth. And I am happier than the morning sun, and that's what you said. That's what you told me. If I gave you a chance to come inside my life, I am happier than the morning sun, and that's the way it will always be. Ever since the day you came inside my life. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, I love you. Stop. she told me if I should ever bring you inside of her dream, I believe that everyone should be happier than the morning sun. Stevie Wonder. Kocham tego gościa. Byłam na stadionie dziesięciolecia na jego koncercie. Pamiętam, że miałam wtedy kilkanaście lat. Jechałam autobusem przez całą Warszawę. Byłam tak przejęta. Stevie grał na białym fortepianie. Był ubrany cały na biało. Komuna upadała, a do nas przyjechał Wonder z zespołem i ja po tym koncercie nie mogłam długo zasnąć. I pokochałam go jeszcze większą miłością i tak jest do dzisiaj. Parę lat temu pojechałam do Berlina go posłuchać. Nadal jest w fenomenalnej formie, ma energię i mam wrażenie, że się w ogóle nie starzeje. Zresztą niedawno urodziły mu się kolejne dzieci. On jest bardzo kochliwy, ma bardzo dużo potomstwa z niejedną panią, więc płodny jest nie tylko muzycznie, jak można zauważyć. Ale oddzielajmy życie zawodowe i prywatne, bo myślę, że nie ma sensu tego łączyć. Ja będę zawsze wdzięczna Wonderowi za jego wkład w muzykę rozrywkową, bo takiego drugiego nie ma. Teraz chciałabym poświęcić chwilę uwagi pewnej bardzo pięknej pani Nancy Wilson, która w tym roku skończyła 80 lat. Wycofała się z koncertowania kilka lat temu, ale nagrała 70 albumów, więc myślę, że mogła się wycofać. Ma na koncie 3 nagrody Grammy. Jedna z bardziej eleganckich wokalistek jazzowych i bluesowych. Odkryta przez Cannonballa Adderleya, który z niespełna 20-letniej Nancy powiedział: słuchaj, jak chcesz robić karierę, przyjeżdżaj do Nowego Jorku. Tak też zrobiła. Najpierw nie było jej łatwo, śpiewała po nocach w klubach jazzowych, a w ciągu dnia musiała wcześniej rano wstać, ubrać się w garsonkę i biegła do biura i pracowała jako sekretarka. A na szczęście nie trwało to długo. Jakieś jej nagrania trafiły do Capitol Records, podpisano z nią w Trimiga kontrakt i Nancy Wilson wystartowała z niezwykłą karierą. 70 albumów, setki nagranych standardów, kariera również w Japonii. W pewnym momencie Nancy się troszeczkę zdenerwowała na wytwórnię fonograficzną amerykańską, która nie pozwalała jej nagrywać zbyt wiele albumów live. A Nancy jest artystką, która kocha kontakt z publicznością i bardzo lubi nagrywać albumy na żywo. Więc w Japonii w latach 80. była wielką gwiazdą, nagrywała tam swoje albumy. Ja chcę wam puścić piosenkę, od której właściwie wszystko się zaczęło w życiu Nancy muzycznym. Standard rzadko grywany i rzadko puszczany, myślę, w radiu. Guess Who I Saw Today. Jak mogła dwudziestoparoletnia dziewczyna zinterpretować ten tekst? Oczywiście nie ze swojego doświadczenia, myślę, ale bardziej z obserwacji. Po latach śpiewała go zupełnie inaczej. Dzisiaj dedykuję ten utwór wszystkim osobom, które mają złamane serca, wszystkim osobom, które przeżywają jakieś ciężkie chwile. Wsłuchajcie się w ten standard, który tak pięknym głosem śpiewa Sweet Nancy. Guess Who I Saw Today. You're so late getting home from the office. Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain. Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you. For to tell you the truth, I've had quite a day too. Guess who I saw today, my dear? I went in town to shop around for something new and thought I'd stop and have a bite when I was through. I looked around for some place near and it occurred to me where I had parked the car. There was a most attractive French cafe and bar. It really wasn't very far. The waiter showed me to a dark, secluded corner, and as my eyes became accustomed to the gloom, I saw two people at the bar who were so in love that even I could spot it clear across the room. Guess who I saw today, my dear? I've never been so shocked before. I headed blindly through the door. They didn't see me passing through. Guess who I saw today? Guess who I saw today? Guess who I saw today? I saw you. Nancy Wilson, Guess Who I Saw Today. No niezbyt przyjemna sytuacja, no ale życie czasami zaskakuje, jak wiemy. Teraz kolej na kosmitę, prawdziwego kosmitę, bo tak można swobodnie nazwać Bobiego McFerrina, który jest kolejnym bohaterem Markomanii. Sama śpiewam od 20 lat, ale kiedy pierwszy raz usłyszałam McFerrina, zastanawiałam się, czy rzeczywiście nie jest to przybysz z jakiejś innej planety. Bo jest wielu wspaniałych wokalistów, wiele wspaniałych wokalistek z ogromną skalą głosu, z ciepłem barwy, ale nie ma drugiego Bobiego McFerrina, który potrafiłby takie cuda wyprawiać i wyczyniać ze swoim głosem, tak się nim plastycznie bawić, przy okazji tak wspaniale współpracować i tak świadomie współpracować z muzykami. Jeżeli chodzi o tego artystę, to myślę, że nie będę za wiele mówić, dlatego że on ma tyle do powiedzenia, chociażby w piosence, którą zaraz usłyszycie, że zamieńmy się po prostu wszyscy w słuch. Bang, zoom, Bobby McFerrin. Tu as a No i jak tam, odpłynęliście z Bobby McFerrinem? Mi się to zdarza bardzo często. Jego głos naprawdę uskrzydla. Chciałabym teraz wrócić na nasze polskie podwórko. Bardzo cenię dobre polskie teksty. Nie ma ich moim zdaniem tak bardzo wiele. Ale artysta, którego teraz nagrania wysłuchacie, pisał bardzo dobrze, bardzo mądrze i często myślę o tym, że odszedł przedwcześnie. Mówię o Grzegorzu Ciechowskim, obywatelu GC. Po rozpadzie Republiki Grzegorz Ciechowski stworzył formację Obywatel GC i zapraszał do współpracy bardzo dobrych rockmenów, również jazzmenów. Był to taki artysta, który też lubił twórcze spotkania i nie odcinał kuponów, poszukiwał. Ta piosenka, którą teraz usłyszycie, mimo tego, że nagrana w latach 80., w latach 90., nadal jest bardzo aktualna. Posłuchajmy jego kompozycji Nie pytaj o Polskę i pytajmy o Polskę, bo jest cały czas naprawdę o co pytać. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. Yeah.